Ciśnieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą wypikała siódma. Dziś mamy piątek, 14 lipca, pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Nowelizacje ustaw o KRS-ie i ustroju sądów powszechnych przyjęte w senackiej komisji. Senat może się nimi zająć jeszcze dziś. Organizator fikcyjnej zbiórki na pomoc dla małego Antosia usłyszał prokuratorskie zarzuty. Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Ministerstwo Środowiska zapowiada obronę swoich racji przed Trybunałem Unijnym. Chodzi o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Niewykluczone, że jeszcze na tym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawą o ustroju sądów powszechnych. Obie przy sprzeciwie opozycji Sejm uchwalił w środę. Wieczorem Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła decyzję, by rekomendować całej Izbie przyjęcie obu ustaw bez poprawek. W głosowaniu przypadły wnioski senatorów PO o odrzucenie ustaw w całości. W ocenie wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza proponowane przepisy łamią konstytucję. To jest złamanie podstawowej sprawy niezależności sądu. Za tym pójdzie także łamanie niezawisłości sędziów. Zmiany, które PiS wprowadza, mogą spowodować, że inne sądy, sądy w Unii Europejskiej albo w krajach demokratycznych pozaeuropejskich, nie będą realizowały wyroków sądów polskich. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapewniał, że zmiany są zgodne z konstytucją. Odniósł się też do obaw o nierespektowanie przez państwa członkowskie Unii orzeczeń naszych sądów. W Unii Europejskiej są bardzo różne państwa i bardzo różnie oceniany jest również stan praworządności. Nie sądzę, żeby ta ustawa czy jakiekolwiek ustawy procedowane przez polski parlament miały zmienić opinię na temat praworządności w Polsce czy niezależności polskich sądów, a jeżeli zmienią, to mam nadzieję, że na lepsze, a nie na gorsze. O 8.45 zbierze się Konwent Seniorów, który podejmie decyzję w sprawie porządku obrad, wydłużeniu obrad o kolejny dzień lub o zwołaniu w przyszłym tygodniu kolejnego posiedzenia. Prokuratura stawia zarzut organizatorowi fikcyjnej zbiórki na pomoc dla 2,5-letniego Antosia. Dotyczy wyłudzenia 500 000 zł i oszukania ponad 6 000 osób, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus. Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że od samego początku działał w celu uzyskania dla siebie środków finansowych. 23-letni Michał S. został zatrzymany w Warszawie w mieszkaniu, które wynajmował, mówi rzecznik Dolnośląskiej Policji Paweł Petrykowski. Policjanci znaleźli też w tym mieszkaniu i zabezpieczyli część gotówki pochodzącej ze zbiórki, jak również markowy sprzęt elektroniczny czy też sprzęt sportowy, który za część pieniędzy został już zakupiony. Prokuratura wnioskuje do sądu o 3-miesięczny areszt dla Michała S. Komisja Europejska pozywa Polskę do unijnego trybunału w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Domaga się też natychmiastowego wstrzymania prac. A rzecznik komisji Enrico Brivio mówi, że chodzi o zastosowanie środków tymczasowych, które są wykorzystywane w sprawach pilnych i wyjątkowych. Komisja uważa, że sytuacja wymaga takich nadzwyczajnych środków, ponieważ wycinka jest kontynuowana w Puszczy Białowieskiej. Nieodwracalne szkody zostały wyrządzone ciężkim sprzętem i dlatego poprosiliśmy Trybunał o decyzję. Jeśli przychyli się on do naszej prośby, wtedy decyzja zapadnie szybko. Komisja odrzuciła tłumaczenia polskiego rządu, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska przyrodnicze. Ministerstwo Środowiska zapowiedziało, że będzie bronić swoich racji przed Trybunałem. Prezydent Stanów Zjednoczonych, gościem honorowym Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Donald Trump wczoraj przyleciał do Paryża. Rozmawiał z francuskim przywódcą. Główne tematy, jakie poruszali prezydenci obydwu państw, to kwestie handlowe, sposoby rozwiązania konfliktu syryjskiego, sytuacja na Ukrainie, a także walka z terroryzmem. Emmanuel Macron powiedział: L'ensemble des sujets communs relatifs à la politique internationale. Poruszaliśmy sprawy międzynarodowe, ale także w takim kontekście, które dotyczą bezpieczeństwa ludności. Co do walki z terroryzmem, nasze punkty widzenia się absolutnie pokrywają. Chcemy użyć wszystkich dostępnych nam możliwości, żeby wyplenić terroryzm. Wcześniej Donald Trump wraz z małżonką zwiedzili Pałac Inwalidów, znajdujące się tam Muzeum Armii i Grób Napoleona. Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w paradzie na Polach Elizejskich, w której defilować będą również jednostki amerykańskie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Witamy w studiu Adama Maleckiego, który o sporcie. Witam bardzo serdecznie. Remis Jagiellonii Białystoki, porażka Lecha Poznań to krajobraz po bitwach polskich drużyn w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jaga poleciała do Azerbejdżanu zagrać z Gabalą i z Baku wywozi cenny remis 1-1. Lech też grał na wyjeździe, ale w Norwegii. Wicemistrz Polski przegrał z Haugesund 2-3. Koniec końców zakończyło się nie najgorzej. Kolejorz do 74 minuty przegrywał 0-3. A tak można myśleć z optymizmem o rewanżu, mówi obrońca Lecha Robert Gumny. Mamy dobry wynik z tego 3-0, może przegrany, no ale można go nazwać dobrym po tym, co się działo na boisku. Wystarczy nam jedna bramka, 1-0, to wtedy oni już muszą się martwić, strzelimy drugą, też oni muszą się martwić. Powodów do zmartwień nie ma Łukasz Kubot. Polski tenisista awansował do finału debla wielkoszlemowego Wimbledonu wraz ze swoim partnerem z kortu, Brazylijczykiem Marcelem Melo. W meczu o awans do najlepszej czwórki pokonali Fina Kontinena i Australijczyka Pearsa. Był to bój pięciosetowy. Wynik 6-3, 6-7, 6-2, 4-6 i 9-7. Bardzo trudny mecz. Cieszy nas to, że wygraliśmy ostatnią piłkę, był to maraton i decydowały niuanse jedna piłka. My wygraliśmy i na pewno cieszy nas to. Jesteśmy w finale Wimbledonu. A finał jutro. Rywale to Austriak Oliver Marach i Chorwat Mate Pavic. W wielkim finale tenisistek Venus Williams zagra z Garbin Muguruzą, a dziś w półfinałach zmierzą się panowie Sam Querrey z Marinem Ciliczem i Roger Federer z Tomasem Berdychem. Z Wimbledonu do Francji, tam jadą przecież w Tour de France. Za kolarzami już 12 etapów, a wczoraj wjechali w Pireneje i od razu zakotłowało się w klasyfikacji generalnej. Etap co prawda wygrał ku uciesze całego narodu reprezentant trójkolorowych Romain Bardet, ale żółtą koszulkę lidera Chrisowi Froome'owi zabrał Fabio Aru. Włoch ma nad Brytyjczykiem 6 sekund przewagi. Kolarze podskakiwali na nierównościach górskich dróżek. Skoczkowie narciarscy rozpoczęli latanie w letniej Grand Prix. Kwalifikacje do konkursu w Wiśle wygrał Maciej Kot. Każdy skok, za którym idzie dobry wynik, jest dobry, fajny, bo daje sporo takiej pewności siebie i utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Drugi był Dawid Kubacki, a kwalifikacje przebrnęło w sumie 9 Polaków. I na koniec przypomnienie dla kibiców piłkarskich. Dziś wraca i rusza Ekstraklasa, ale o tym już w kolejnych serwisach sportowych. Dzień dobry. Kierowca dużego z kilkoma świeżymi włosami też słucha. Na obwodnicy Monachium kierunek Salzburg, a synek ma dziś pierwsze urodziny. Może zdążę do północy, do domu. Panie Tomku, życzę, że pan zdążył, ale że pan jechał bardzo uważnie i ostrożnie. Prognoza co prawda nie dla Salzburga, ale przeczytam. Słońce zeszło w Warszawie o 4.31, zajdzie o 20.52, dzień krótszy od najdłuższego o 25 minut. W całym kraju słońce, jedynie miejscami na północy, zachodzie i w Karpatach przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe przelotne opady deszczu. U nas na Myśliwieckiej słońce, a temperatura Koszalin, Olsztyn, Suwałki, Zakopane 18, Gdańsk, Łódź 19, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, Kielcach i Katowicach 20 stopni, Warszawa, Kraków 21, Rzeszów 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, pan Kasia zadowolony. No my fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel Driveplan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel Driveplan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips Smart TV 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 2499 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czy twoje dziąsła krwawią podczas mycia zębów? To może oznaczać ich chorobę i prowadzić do poważniejszych problemów. Następna stacja, nieświeży oddech. Następna stacja, zapalenie dziąseł. Stacja końcowa, utrata zębów. Przerwij podróż ku chorobie dziąseł. Zmień swoją pastę na Parodontax dla zdrowych dziąseł i mocnych zębów. Pożegnaj problem krwawiących dziąseł. Parodontax. Teraz szukaj pasty Parodontax w promocyjnej cenie w twoim sklepie.

17 minut po siódmej. Pan Piotr szukał mnie pociechy i wsparcia. Prosi, żebym coś powiedział, choćby w przenośni, bo płakać mu się chce. Panie Piotrze, nie traćmy ducha. Nie z takich opresji żeśmy wychodzili. Tylko trzeba cierpliwości. A teraz będzie o wakacjach, no bo wakacje dla niektórych już trwają, dla innych nadchodzą. W każdym razie, co robimy na wakacjach? Ktoś powie, wypoczywamy. Nie, nie, nie. Przede wszystkim, co potwierdza materiał Izy Woźniak, fotografujemy. Ludzie na wakacjach, zamiast przeżywać piękne widoki, miejsca, obecność w muzeach, gdzie można popatrzeć na ładne obrazy, zaczynają robić zdjęcia. To nie wygląda trochę tak, że ludziom najbardziej na tych wakacjach zależy na fajnym zdjęciu niż na fajnym przeżyciu? Autokarowe wycieczki wychodzą jak kiedyś Japończycy. Generalnie robię bardzo dużo zdjęć. Bywało, że jednego dnia potrafiłem tam zrobić 500 czy 600 zdjęć i później był problem z selekcjonowaniem tego. Ciężko mi sobie wyobrazić pana na miesięcznych wakacjach. No to jest trudne. Jak zawsze jak z kimś jadę, to ostrzegam, że to trochę zwiedzanie ze mną wygląda tak, że na każdym rogu się zatrzymuje. Rzeczywiście jakiś czas temu śmialiśmy się z Azjatów, którzy oglądali wszystkie widoki przez ekrany swoich kamer, aparatów czy telefonów komórkowych, a teraz zaczęliśmy ich naśladować. Doktor Michał Lutostański, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Zapominamy o tym, żeby przeżywać daną chwilę, poczuć atmosferę, że to doświadczenie danej chwili jest ważne, a staramy się zarejestrować właściwie całe wakacje w filmie albo w zdjęciach, czasem robiąc ich potem tysiące, a okazuje się, że już nigdy więcej do tego potem nie zaglądamy. Czasami pan potem ogląda te zdjęcia i odkrywa, ojej, ja tam byłem i jakby pewne rzeczy odkrywa pan dopiero na zdjęciu. Trochę tak jest faktycznie. Znaczy to jest też fajne, że po jakimś czasie, to w drugą stronę też działa, tak? Oglądając zdjęcia, po jakimś czasie przypominamy sobie coś, o czymś już zapomnieliśmy. Kilkanaście lat temu wszyscy się śmiali, że Japończycy i Chińczycy tak fotografują wszystko dosłownie. Coś w tym jest. Znajomi się często śmieją, że właśnie jak Azjata na wakacjach. Oni już więcej zdjęć robią smartfonami albo nawet tabletami. Teraz z aparatem, taką lustrzanką jeszcze profesjonalną, to wygląda się bardziej w tej chwili oldschoolową. Muszę powiedzieć, że sytuacja się znacząco zmieniła, od kiedy miliony telefonów posiadają nasi współobywatele i we wszystkich innych krajach. Jerzy Kośnik, artysta fotografik. Bo dawniej faktycznie było tak, że no nawet powiedzieć, że na jednym filmie niektórzy bardziej oszczędni robili kilka wakacji. Zimowe, letnie, od wakacji do wakacji. To jest tak, że to nie tylko zwiedzanie, ale też doświadczenie, na przykład na koncertach muzycznych, gdzie widzimy, że większość ludzi stoi z telefonami komórkowymi. Mamy manię rejestrowania i dzielenia się tym. To zrobiła się ogromna moda, no bo wszyscy głównie z telefonami komórkowymi stoją przed sceną czy trochę dalej. Łukasz Karusta, dziennikarz Trójki, bywalec koncertów. I fotografują, po prostu wrzucają od razu te zdjęcia, czy jesteśmy tak blisko sceny, jesteśmy na takim świetnym koncercie. Denerwujące to jest głównie dlatego, że ludzie stojący trochę dalej od sceny po prostu nie widzą wielu rzeczy, które się dzieją na scenie, muszą patrzeć na telebimy. Przeszkadza to też bardzo artystom. Niedawno słyszałem, że lider takiej hiszpańskiej grupy Extremadura, delikatnie mówiąc, się zdenerwował i powiedział, ludzie, schowajcie te telefony do kieszeni, przyszliście na koncert po to, żeby go posłuchać, żeby pooglądać to, co się dzieje na scenie, a nie po to, żeby go nagrywać. I się okazuje, że to już nie jest ważne to, co my przeżywamy, tylko to, żeby inni wiedzieli, że my właśnie to przeżywamy. Są nie tylko komórki, ale też aparaty fotograficzne. Tu można kartę pamięci drugą włożyć i robić zdjęcia bez opamiętania. No na przykład moja karta pamięci to ma 64 gigabajtów. I fajnie. Jak ja sobie oglądam czasami zdjęcia moich znajomych, to mam też wrażenie, że oni już poza wróbelkiem, poza motylkiem fotografują dosłownie wszystko. Potem oglądam te zdjęcia razem z nimi i mówią tak, w tym mieście są takie studzienki kanalizacyjne, w tym mieście są takie barierki, a tutaj był taki fajny listek. To wcale nie jest złe zdarzenie, ponieważ w momencie, gdy istnieje fotografia, a zakładamy, że wszystko fotografując, w pewnym momencie ten zamek na wzgórzu też się znajdzie na tym zdjęciu, to potem się oglądając przeżywa to powtórnie. Teraz to już właściwie wszyscy tak robią. Ładne były takie zestawienia z wyborów papieża różnych, gdzie na placu Świętego Piotra na początku stał ciemny tłum i widać było biały dym, a już później cały plac Świętego Piotra był usłany świecącymi się tabletami. W przypadku, jak robimy zdjęcia tabletem, to już w ogóle przysłaniamy sobie świat i patrzymy przez ekran tego tabletu. No to już wiemy, co robimy na wakacjach, chociaż Darek i Katarzyna, którzy pozdrawiają z Limy, być może nie tylko fotografują, a przynajmniej w tej chwili, albo przed chwilą, jeszcze słuchali Trójki. Get around. Proszę Państwa, miałem przed chwilą bardzo ciekawą rozmowę z Michałem, który realizuje audycję, bo dałem do wyboru dwa utwory, a on mi mówi, że one mają identyczny czas. No ale przecież one się różnią, Michał. Myślałem, że coś wybierzesz. Ale oczywiście odpowiedzialność spada na mnie. Oto, co wybrałem. Tell you how it's gonna end. I'm gone. Yeah, I'm gone. When you look at me that way, I swear if you don't behave, I'm gone. I'm gone. Snatch you up, kiss your lips. You got curves, I got fingertips. I ain't gonna let you go, and you ain't gonna want me to. I'm gonna kill the light. Putting up with this no more. Take you all the way to heaven and love the hell out of you. Yeah, baby, that's what I'm gonna do. Baby, that's what I'm gonna do. If you put on that sexy dress and leave your hair up in a hot mess, I'm gone. Yeah, I'm gone. You know that perfume gets to me. Ain't no doubt, you better believe I'm gone. Yeah, I'm gone. Snatch you up, kiss your lips. You got curves, I got fingertips. I ain't gonna let you go, and you ain't gonna want me to. I'm gonna kill the lights, gonna lock the door. Ain't putting up with this no more. Take you all the way to heaven and love the hell out. Autopromocja. Trzech solistów: Organek, Miłosz, Cortez. Trzy zespoły: Hej, Koma, Kamp. I jedna męskie granie orkiestra. To główne atrakcje wrocławskiego etapu trasy Męskie Granie 2017. Na żywo z Pergoli. Ofensywa dziś o 23:00. Oraz Myśliwiecka 357 w sobotę o 17:00. A w niedzielę o 19:00 na naszej antenie retransmisja koncertu Obywatel GC 2.0 sprzed tygodnia z Poznania. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale LG Smart TV Fifi za 1690. 4K Ultra HD 50 cali Samsung Smart za 2799. Smartfon Xiaomi 4X antywirus w komplecie za 899 w sklepach euro i na euro.com.pl. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Wągrowcu, gdzie wystąpią Arka Noego, Jerzy Grunwald, Tomasz Kamiński, Kleo i Maryla Rodowicz. Więcej informacji na latozradiem.pl. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Sponsorem trasy koncertowej Lato z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tego jeszcze nie było, żeby mi Michał pikał o połówce. Jeżeli państwo myślą, że jest 7:30, to mają państwo oczywiście rację. Romuald Wójcik, skrót informacji. Prawo do kasacji stało się iluzją. Chcemy stworzyć sądy kasacyjne, które oprócz Sądu Najwyższego będą rozpoznawać kasację. To jest ważnym elementem reformy sądownictwa, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wiceminister zauważył, że obecnie ponad 90% kasacji uznawanych jest przez sądy jako bezzasadne. Sądy te miałyby u nas działać na podobnej zasadzie jak w Niemczech. Komisja weryfikacyjna zdecyduje dziś, czy zajmie się zwrotem nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. Wczoraj w sprawie Chmielnej 70 przesłuchano byłego pracownika Biura Gospodarowania Nieruchomościami Krzysztofa Śledziewskiego oraz Grzegorza Majewskiego i Janusza Piecyka, beneficjentów zwrotu działki. Zeznań odmówiła była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. Po raz kolejny komisja za to samo ukarała grzywną Hannę Gronkiewicz-Waltz. Kongresmen Brad Sherman z Partii Demokratycznej przeszedł do historii jako pierwszy ustawodawca, który złożył wniosek o impeachment, czyli postawienie przed sądem Kongresu prezydenta Donalda Trumpa. Wniosek uzasadnił utrudnianie przez prezydenta śledztwa dotyczącego podejrzeń o kontakty z rosyjskimi władzami i wywierania presji na byłego szefa FBI. Rzeczniczka Białego Domu nazwała wniosek absurdalnym i najgorszym przykładem politycznej rozgrywki. W historii Stanów impeachment został wszczęty wobec dwóch prezydentów. Andrew Johnsona w XIX wieku i Billa Clintona w XX. Jednak ani Johnson, ani Clinton nie zostali pozbawieni urzędu. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Najpierw Orlen, teraz Lotos. Kolejna spółka naftowa przekonuje, że nowy podatek drogowy nie musi oznaczać wzrostu cen paliw dla klientów stacji. Lotos jako spółka odpowiedzialna społecznie popiera inicjatywy mające na celu rozbudowę i modernizację krajowej infrastruktury drogowej, poinformowało biuro prasowe gdańskiego koncernu. Lotos przekonuje, że ceny paliw na stacjach w Polsce są przede wszystkim kształtowane przez czynniki makroekonomiczne, takie jak notowania paliw na giełdzie w Londynie oraz kurs dolara. Zielone światło dla chińskich inwestycji w Polsce. Wczoraj w Warszawie delegacja z Pekinu spotkała się w Sejmie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Obie strony podpisały memorandum o współpracy. Szef chińskiego parlamentu spotkał się również z premier Beatą Szydło.

Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może podam czas. Jak ktoś nie ma zegarka, to wytęsknie z wytęsknieniem czeka, aż ja go podaję ten czas. 22 minuty do 8. Pozdrowienia z Kapstadu dostaliśmy. No i mówią prawdę rzeczywiście, że nigdzie nie brzmi tak dobrze Sugarman jak w barze w Kapsztadzie. No tak, no bo tamten Rodriguez to legenda. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia z daleka. Państwo są już pół roku poza Polską i trochę tęsknią za audycjami, no ale mogą w sieci słuchać. Bogdan i Sylwia napisali i do tego jeszcze proszą, choć to nie koncert życzeń, o życzenia dla Sylwii z okazji jej dzisiejszych urodzin. Oczywiście, pani Sylwio, happy birthday. When you are saying nothing. Tutaj mamy też komentarz no właśnie gospodarczy, bo słuchacz komentuje informacje Lotosu, że większa część cen paliwa jest kształtowana przez czynniki makroekonomiczne. No to bardzo mądrze brzmi, ale w końcu czym się państwo martwią? Lotos powiedział, że nie będzie wzrostu cen paliwa, czyli możemy z uśmiechem patrzeć w przyszłość. Yeah! słucham właśnie teraz pana Wojtka a propos paliw i taki właśnie jestem bardzo miło zaskoczony, bo tak, na całym świecie jest, że jak coś drożeje, to drożeje, a u nas nie. No widzi pan, niech biorą z nas przykład. A teraz sygnał. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz z kolejnym interesującym tytułem. Drogi panie Wojtku, i znowu mnie nie ma, wyjechałem i to w miejsce dosyć konkretne, ale z książką o miejscu całkowicie niekonkretnym. Raymond Russell, Locus Solus, czyli miejsce jedyne w swoim rodzaju, tak można by przetłumaczyć ten łaciński tytuł książki. Przyznaję, że wybrałem tę książkę dzisiaj do polecenia panu i słuchaczom ze względu na samą postać Raymonda Russella i pewien zapisek, który idealnie chyba pasuje do sytuacji wielu z nas. Bo wspomina sam Russell. Wiele podróżowałem. Odbyłem podróż dookoła świata przez Indie, Australię, Nową Zelandię, archipelagi Pacyfiku, Chiny, Japonię i Amerykę. Otóż ze wszystkich tych podróży niczego nie wziąłem do swoich książek. Wydawało mi się, że warto poruszyć tę kwestię, gdyż jest ona wyraźnym dowodem na to, że u mnie wyobraźnia jest wszystkim. I teraz dwie lekcje, jakie możemy wyciągnąć z tego zapisku Russella oraz z książki Locus Solus. Więc po pierwsze, jedźmy w takie miejsca, które będą dla nas później tak intymnym wspomnieniem, że na pewno nie uwzględnimy w książce. Po drugie, weźmy ze sobą coś, co będzie naszą wyobraźnię pobudzać i Raymond Russell jest do tego idealny, bo to przenosimy się w naszej powieści do świata całkowicie wyobrażonego, do ogromnej willi, której właścicielem jest naukowiec. Ta willa to jeden wielki gabinet osobliwości, czasem przerażający, czasem rozśmieszający. Tam są piękne ogrody, ale też gdzieś groza ukryta w głębi. Wszystko tak naprawdę dzieje się w wyobraźni. Tak wielkiej wyobraźni życzę wszystkim państwu w te wakacje. Dziękuję bardzo w imieniu słuchaczy. Mateusz Matyszkowicz. Czytam korespondencję od państwa i muszę powiedzieć, że z tą moją asertywnością to jest słabo. No, poległem po prostu. No bo znowu Piotr z Gdyni pisze, wiem, że to nie koniec życzeń, ale moja siostra Magda ze swoim jeszcze narzeczonym mają dziś ślub. Gdyby okazało się, że ma pan w planie pewną piosenkę, to czy mógłby pan szepnąć, że brat Piotr życzy im banalnie, ale bardzo szczerze wszystkiego najlepszego na nowej drodze. No i co? Zmiękłem i spełniam życzenie. Used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth whiskey, you're as sweet as strawberry wine, you're as warm as a glass of brandy, and honey, I stay strong. Same old places, found the bottom of the bottle's always dry. But when you pulled out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. Tennessee whiskey, you're as sweet as strawberry wine, you're as warm as a glass of brandy, and honey, I stay stoned. No wiem, że było tyle razy, ale ciągle mi się podoba. A na koniec tej godziny zabytkowe coś. The castles we built on secluded beaches, the hills that we climbed like mountaineers, the magic of moments we shared together. These memories are summer souvenirs. The picture of you sitting by the fire, the times that I kissed away your tears, the picnics and rides that we took at Playla. These memories are summer. Words of love whispered at the station, I'll hear them forever through the years. The train as it left me alone without you. Zapraszamy do reklamy.